Апостол Пауль лашхунози эху Галатия хакум исхам тхилу афитхар. Апараш, шуфас яхынер. Сан са апостол Пауль. Апостол сухну сахазихахар цифхарараб, цифгуарами сахагуаб, сахазихар Иисус Христосра, арс ахам кахазгата жилатхау тхилап амрара. Сарра сигусас шипстаумра Галатия хакум ши ачилис заучагам, шуфас шатахижи. Тхау тята сапара зимсхану Иисус Христос ра наш хошарафи губсафаннуга кушарат. Иисус Христос ара джира дунаем и бзаджага и сачиннуга таачи хижинам пая. Ти тхау чи тята сапа зарафаягам тхету. Ти бсагодхар бшинжинхам пая зипса затагар. Мукады жиншит хошхвар ей. Амин. Намич хабарыш зиши эп. Христос наш шифанагача. Тхази бен хамаши шухны хоқша жағым йоғ шутечу ашхадып синчу намич хабарыш озфақрым йоғ сузар тихағыр теш шо сағаш ағы намич хабарыш зишэп ауз фзаулым шахр зааха Христос яхта хабарыш ризбла хуно файх хабарыш ота шотға ом намич хабарыш озфи орр қашазға орым дарми вашым шиш мадаичми тхам ная қшираф Эпхэчэ хатуагъэр жири къэсэӏожьы. Къэбарышӏу шъудагъэм нэмыкӏ къэбарышӏу зыфиӏорэр къышъозыгъэӏурэм тхьам ӏэнай къыщэрэф. Джы цӏыфхэм сызэрэдэным сыпылъэ хьауми тхьам сызэридэныр ара сызыпылъыр. Хьауми цӏыфхэм агу къызэрэсэӏуныр ара сызыпылъыр. Джырэ нэсы цӏыфхэм агу къызэрэсэӏуным сыпылъыгъэмэ Христос сыфэлажьэу сыщытыщтыгъэп. Пауль апостолу зэрэхъугъэр. Сшыхэр. Сэша згъэӏуа къэбарышӏур цӏыфым дэжь къызэримыкӏыгъэр шӏэну сыфай. Зы цӏыф горэм а къэбарышӏур къыӏысхыгъэп, зыми ар сигъэшӏагъэп, ау ежь Иисус Христос а къэбарышӏур къысфигъэнэфагъ. Джырт диным сыпылъэу сищыӏакӏэ щытыгъэм икъэбар зэхэшхыгъэ. Тхьам ичылэ сызэӏукӏэ къин дэдэ езгъэщэчэу згъэкӏуа дыным ыур ситыгъ. Стэпкъ щишхэу силэгъубэхэм анахьи Джирджиным сызэрэпылъыгъэмкӏэ апэ ситыгъ. Тятэжьхэм къытфэгъэныгъэ хабзэхэм сыгу етыгъэу сапылъыгъ. Ау сянэ шъо сыхэлъэу тхьам сыкъыхихыгъ, ынэшӏу шыфэныгъэкӏи ибынхэм ащыщ сыхъунэу къысэджагъ. Етӏанэ къо яхьылӏагъэ къэбарышӏур хымэ лъэпкъхэм язгъэӏуным пае. Къо сигъэлъэгъунэу тхьам игъо зелъытэм зы цӏыфи упчӏэгъу сшӏыгъэп. Сэ сапэ апостол хъугъэ цӏыфхэу Иерусалим дэ сахэм адэжь сыкӏуап, ау Аравие хэгъэгум сыкӏуи, етӏанэ Дамаск къалэм згъэзэжьагъ. Илъэсищ зытешӏэм ыуж тызэрэшӏэну кифэ дэжь Иерусалим сыкӏуагъ, ащ дэжьи мэфэ пшӏыкӏутфэ сыщыӏагъ. Зиусхьаным ыши Якубэ нэмыкӏэу адрэ апостолхэм ащыщэу зи слъэугъэп. Тхьэ сэӏо къышфэстхырэмкӏэ пцӏы сыусырэп. Ащ ыужым Сириерэ Киликейэрэ зы цӏыхэкухэм сащыӏагъ. Христос ичылис зэӏукӏэхэу иудейхэкум щыӏэхэм сына пэлъэгъугъэу сашӏэщтыгъэп. Ахэмэ цӏыфхэм мырэщтэу зэраӏорэр зэхахыщтыгъын эп. Лӏэу ыпэкӏэ къин тэзгъэшэчыгъэу тишӏэшхъуныгъэ зыгъэкӏодынэу ытауж итыгъэм ашӏэшхъуныгъэм икъэбарышӏ джы цӏыфхэм арегъэӏу. Арэщтэу сэшпае тхьам щытхъу фашӏыщтыгъ.